cesedendir, cesettir. Yani işe yaramayan şey cesed. Aslında o çok varlıklı insanların parasal döngü var ya dünyada, hep sömürüden başka toplumların hiçbir zaman içine yaramayan bir şeydir. Tabii onun ki. Da burada işareti vardır. Onun da işareti vardır. Şimdi bunlar bu sermayeyi neyle oluşturmuşlar? Bakın, hani birlikten kuvvet doğar denir ya. Evet. O şekilde veyahut da damlaya damlaya göl olur demişler ya. Evet. Kendi aralarındaki bak şimdi küçük sermayeleri, takıları getirip şirket kurmuşlar. Kooperatif kurmuşlar. Birlik beraberlik olmuşlar bakın. Ve bununla da dediğim gibi buna da tapınmaya başlamışlar. Bu tapındıkları şey şimdi buradaki ıcıl sözüyle geçer. Yani buzağı diye şey yapar. Buzağı heykeli yapmış falan diye. Buzağı heykeli falan yaptıkları olayın heykelle de bir alakası yok. Yani şimdi onu da şey yapayım. Buradaki olay bir buzağı. Buzağı dediğimiz zaman şimdi şöyle anlatacağım. Bu buzağı kelimesi işte böyle ilk surelerde ıcıl diye geçer, buzağı diye geçer ama Bakara suresine vardığımız zaman da bu büyür inek olur yani, sığır olur yani. Evet. Tamam, şimdi bunlara da değineceğim. Şimdi burada bu cesedi, buzağıyı, ıcılı şey yaparken Cenab-ı Hak burada bir sözcük kullanır. Çok enteresandır. Ve bu sözcük Kur'an'ın ve olayın yanlış anlaşılmasını engelleyen bir sözcüktür aslında. Bu sözcük, buradaki sözcüğün aslı huvar sözcüğüdür. Huvar. Bakın bunu değerli izleyicilerimize, değerli kardeşlerimizin hepsine burada şey yapacağız. Huvar sözcüğü, huvar. Evet. Bunu şeyde de göreceğiz, yine aynı sözcüğü diyelim ki Taha suresinde de göreceğiz. Şimdi huvar sözcüğü genellikle sıradan hani böğürme diye çevriliyor. Yanlış olan bu. Şimdi böğürme diye çevirdiğimiz zaman normal olarak sıradan sığırların böğürmesi vardır ya. Evet. O gibi anlaşılıyor. Sığır böğürür. Yani buradaki de şey öyle bir şey ki sanki onlar bunu yapan yaptıran bu biliyorsunuz şeyde Samiri diye bir adamın aklıyla fikriyle onun organizesiyle bu işlerin olduğunu öğreneceğiz Taha suresinde. Onun bir buzağı heykeli yaptığı, onun da ses çıkardığı, böğürdüğü. Altından buzağı böğürürmüş, canlı sığır gibi böğürürmüş gibi. Sanki onda da bir keramet, bir mucize gibi falan şeye çekilir bu. Onun üzerine de biliyorsunuz çok destanlar yazılır. Neler neler. Bunun öylesi yok. Bu huvar sözcüğü buna engeldir. Bakın bunu burada öz olarak anlatacağım. Huvar sözcüğü buna engeldir. Huvar sözcüğü normal sığır böğürmesi değildir. Huvar sözcüğü geyik yavrusunun böğürmesidir. Bakın sığırın değil. Geyik yavrusu. Geyik yavrusunun böğürmesidir. Bu nedir? Geyik yavrusunun böğürmesi. Şimdi Araplarda eski veyahut da avcı milletlerde şöyle bir şey vardır. Geyik avı için geyik yavrusunu kullanırlar. Geyik yavrusunu kolayca yakaladıklarından dolayı onu beslerler, evde beslerler. Ava gittikleri zaman o yavruyu beraberlerine götürürler. Orada ormanda, dağda, taşta neyse bir alanda onu bir ipe bağlarlar. O hayvancağız orada böğürmeye başlar. O yavru geyiğin sesi, onu duyduğu zaman büyük geyik anası var ya, yavrusuna koşar gelir, o koşup yavrusuna doğru geldiği zaman da avcı o geyiği avlar. Onun için bu huvar sözcüğü geyik yavrusu böğürmesidir ve aynı zamanda tuzağa düşüren sestir. Şimdi bunu tabii Türkiye'de geyik avcılığı ne ölçüde var ben bilmiyorum. Dağlarımızda keçi mi şey, evet. Geyik meyik kaldı mı onu bilemeyeceğim de. Benim yetiştiğim çevrede keklik beslenir. Kafeslerde avcı amcalar, avcı komşular. Ava gideceği zaman kekliği kafeste ormana götürür. Keklik bölgesine. Orada bir ağacın altına onu saklar. Keklik orada böyle sakinleştiği zaman ötmeye başlar. Tamam mı? Çok güzel de sesi vardır biliyorsunuz kekliğin. Bu defa onu orada duran şeyler, o da avcı küme deriz. Böyle çalılardan, makilerden kendisine bir saklanacak yer yapar. Orada pusuda durur. Oraya bir taş diker. Keklikler gelir seke seke o taşın üstüne. Tepeye çıkar şöyle kafa kadar daha büyük falan. Avcı da onu orada vurur. İşte bu kekliğin aynısı. Ötmesi gibi. Kekliğin hani kafesteki kekliğin diğer keklikleri tuzağa düşürmesi gibi. Evet, aldatıyor onu. Şimdi o aldatır. Buradaki şey buzağa hani verilen şey sıfat. Aldatıcı sesi olan buzağı. Yani aldatıcı insanları tuzağa düşüren. Evet. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın burada bize ifadesi şey ne var? Tuzağa düşüren ses, tamam mı? Tuzağa evet. düşüren. Yani burada bu inek dediğimiz şey var ya, bu altından, gümüşten şey yapılmış şey. Yani kısacası sermaye oluşturarak, büyük sermaye, tröst olmuş kişiler devamlı toplumları tuzağa düşürür. Şimdi bu şey işte elmaslardan, şöyle takılardan oluşturmuştu ya. Bunu inşallah Bakara suresinde, yani biliyorsunuz bu ayet farklı şey yapılacak. Bu buzağı olayı, inek olayı orada. Müthiş hani Allah size olarak inek kesmenizi emreder, onu yok etmenizi ister diye şey yaptığı zaman. Orada tüsirrün nazırın, bakanları mutlu edendir. Evet. Gözlerini boyayan, tamam mı? Hani herkese değil mi? Sarı altın, çilçil altın falan filan dediğimiz zaman. Evet, evet. Onların altının tuzağını burada anlatır. İnsanlar bunlar da anlattığını. Burada bunu böyle hani şöyle anlatayım. Kesinlikle şunu görüyoruz. Altın, gümüş, büyük sermaye insanları tuzağa düşürür. İşte onları burada hani gördük şey yaptık. Evet, evet. Şimdi burada bir başka şey daha ben burada hani dikkaten burada arz edeyim. Şimdi şöyle bir olay var. Niye Allah hani şey yapıyor ki direkt altın yapmıyor, direkt buzağı demiyor. Evet. Yani böyle bu buzağıyla, sığırla, bilmem şuyla, buyla falan bunları şey yapıyor gibi. İnsanların aklına tabii geliyor. Ki aklına gelir. Tabii. Ve neden inek, yani olay neden inek şeyine gidecek olursak. Şimdi burada önce bir noktayı çok ayrıntılı olarak açıklayayım. Şöyle bir ifade var şimdi buradaki arz edeceğim, değerli izleyicilerimizin de iyi dikkat edeceği bir nokta bu. Evet. Önce inek metaforu üzerinden gittiğimiz zaman şunu göreceğiz. Cenab-ı Hak, yani buradaki inek, önce ineği anlatayım. Evet, neden inek örneği veriyor? İnek geçmiş tarım toplumunda, özellikle olay Mısır, İsrailoğulları dediğimiz zaman, Mısır medeniyetinde inek hem hayatın kaynağı hem de ağırbaşlılık ve çalışkanlığın simgesi. Onun için de hep bu inek şeyi hep yüceltilmiş bu noktalarda. Eski Mısır'da hilal ve inek sembollerinin her ikisi de İsis'in sembolleriydi. Yani bu eski putperestliğin şeyi. Aynı ilişki Mezopotamya'da kurulmuş. Sümerler ayı boynuzlar arasında inekle şey yapılmış. Yani kısacası tarım toplumlarında evet, genellikle şey olmuş, hep sembol olmuş. Toplumda kapitalizmin, paranın, gelirin kaynağı olarak evet, hep inek şey yapılmış ve hala da şöyle söyleyeyim. Bugün de Hindistan'da da ineğin kutsanmasının sebebi de yine hem hayatın kaynağı hem de ağırbaşlılığın ve çalışkanlığın simgesi hayatın olmasından evet, hani kaynaklanıyor. Şimdi bunu şey yaparken bir noktayı daha burada belirteyim ben. Şimdi neden bu hani bunlarla şey veriliyor? Şimdi biz önce bu noktaları iyi anlamamız için Kur'an'ı iyi tanımamız lazım. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Nisa suresinin 113. ayetinde bakın Nisa 113'te. Bakara suresinin 150-151. ayetlerinde Kur'an'ımızın içerisinin Kur'an'ımızın 3 bölümden oluştuğunu. 3 bölümden. 3 bölüm. Evet. Bak bizim Kur'an'ımız ana hatlarıyla o üç ayetlere bölüm. Göre 3 bölümden oluşmakta. Şimdi bu 3 bölümü şöyle takdim edeyim. Birincisi o size diyor hani kitabı öğretirdi diyor. Kitap evet. Şimdi kitabın öğretilmesi kitap. İkincisi hikmetin hikmet özeltilmesi. Üçüncüsü de bilmediğiniz şeylerin öğretilmesi. Şeyler, tamam. Üç tane madde var. Evet. Tamam. Şimdi kitap dediğimiz zaman önce hatta benim bir söyleşim var İzmir'de Yazarlar Birliği'nde. Evet. Peygamberi tanıtırken orada bu noktalara Kur'an'ı tanıtırken kitap bilmeyen adamın kitap öğretmesi diye. Ha, şimdi bu evet, öyle o başlıkla yani internette vardır bu YouTube'da. Yani kitap bilmeyen adamın kitap öğretmesi evet. diye. Hangisini buldun orada? Nisa 113'ü buldum. 113'ü oku istersen okuyun onu metin hocam. Olarak da ben tabii. buradan da şey yap vereyim. Sağ olun. Ve eğer senin üzerinde Allah'ın armağanları ve merhameti olmasaydı evet. kesinlikle onlardan bir akılsız, beyinsiz kesim seni saptırmaya çalışmıştı. Evet. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptırmazlar ve sana hiçbir zarar vermezler, veremezler. Allah sana kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konmuş kanun, düstur ve ilkeleri indirmiş ve sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. Tamam, üç tane işte. Husus. Evet. Çok güzel. Hikmet. Evet. Hikmeti siz orada açılımlı olarak verdiniz. Evet. Evet. Hikmet. Kanun, düstur, evet. ilkeleri, kargaşayı evet. engelleyen. Ve bir de bilmediğin. Bilmediğin şeyler. Evet, şimdi şeye baktığımız zaman... Hangi sure demiştiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi kitap dediğimiz zaman gramer bilgileri, edebiyat ve yazılı kültürle Kur'an'ın başlaması. Kur'an ininceye kadar biliyorsunuz Arap aleminde. Evet. Değil mi? Yazılı tabii. pek kitap yoktu. Hiç yoktu yani. Yani hiç kitap yoktu. Yoktu. Tamam. Onun için artık kitapla ilgili, gramerle ilgili, edebiyatla şeyler Kur'an'la geldi. Toplumla dünyanın her tarafına bu yayılmakta. Ve şu anda biliyorsunuz ki yani böyle hani edebiyatta yani mesela şiirde diyelim ki edebiyat kuralları diyelim, tabii. teknikleri diyelim. Mesela bizim şiirimizde ne vardır? Bir hece vezni vardır, bir de aruz vezni vardır. Mesela aruz veznini öyle şey yapalım. Nedir verzinler? De onun 60'a yakın bahırı var da tabii. onlardan genellikle herkesin bildiği işte failun failun failatını evet. bak Arapça hep Kur'an'ı şeylerdir. Hep divan sistem. Edebiyatındaki sanat şekillerinde ilk örneklemeleri hep Kur'an'dır. Kur'an'dan örnek almışlar. Hep Kur'an'dan örneklenerek o edebiyatlar gelişmiştir. Bu bir. İkincisi böyle hani şeyler var. Hikmet dediğimiz zamanda da yazılı yani bu nasıl ifade edeyim şimdi öz olarak ilkeler. Şimdi adalet simgeleri, adalet kanunları, adalet ilkeleri, hikmet diyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar mesela bunu dedi ki şimdi şöyle haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler. Tamam. Bunu da Kur'an bildiriyor. Bildiriyor. Şimdi bunu herkes der ki yahu daha önce sadece bu hikmet var ya Kur'an'da değil ki yani. Hammurabi kanunlarında da var. Şöyle Mekke'nin kanunlarında da var, Medine'nin kanunlarında da var. Oralarda da hikmet var. Sağdaki, soldaki şeylerde hepsinde de hikmet var. Bunu Allah nasıl öğretiyor? Şimdi bunu herkesin aklına gelebilir veyahut da gelsin istiyorum yani. Gelebilir. Tamam mı? Ben yani doğru. hırsıza da yol gösteriyorum. Tabii. Yani böyle ilk defa Kur'an'la mı gelmiş yani adaleti sağlamak hikmet için karıştıracağım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın burada size evet o kanunlarda, o başkalarında da var. Hammurabi kanunlarında da var. Mekke'nin şey Darun Nedvesi'nde evet. de var. Medine'nin bilmem nesinde de var. Tamam mı? Onlar her evet. yerde de var. Yani doğusunda da, batısında da, hepsinde var. Ama biz hani daha önce şey yaptık. Kamer suresinde hatırlatacağım. Bak şimdi siz de şaştınız şimdi buna. Kur'an'ın hikmeti, hikmeti baliğadır. Hikmeti baliğa. Ha. Evet. Farkı budur işte. Sıradan hikmeti herkes kor. Ya boz tahtası gibi bir kanun yapar, düstur yapar. Bugün onu yapar, bozar falan filan. Ama hikmeti valiha ulaşılması en üst şey. Ulaşılması mümkün olmayan nokta. Yani onun için Kur'an'ın hikmetleri hiçbir zaman zaman aşımına uğramadı. Tamam mı? Devamlı evrensel. Evrensel olduğu için eskimedi kardeşim. Tamam. Şuna şu maddede eksik. Şurası evet. eksik, burası eksik diye bir şey yok. Onun için o Kur'an bal. Ha ve ana noktaya geçiyorum şimdi. Bak bu şeyde. Bir de bilmediğiniz şeyleri. Biliyorsunuz İsa ile ilgili, Musa ile ilgili, geçmiş peygamberler, Nuhlarla ilgili, Mısır'la ilgili bilgilerin en doğrusu Kur'an'da verildi. Tabii. Bunun dışında da yine tarihten olduğu gibi biyolojide, astronomide, şuyunda, buyunda acayip bilgiler verildi. Evet. Kur'an bu içerikli. İşte Kur'an'ın şeyden de verilmesi, yani inekten bahsetmesi, Mısır'dan o şekilde bahsetmesi bilmediğimiz şeylerin de bilgilenilmesi açısından. Ha, tamam. Onun için inek o toplumda iyi bir semboldür. Hatta şunu da hatırlatayım ben burada. Bakara 60-71'deki işte yine bahseden inek kesilme olayı var. Yine hatırlayacak olursanız Yusuf suresinde Yusuf peygamberin hani hapse attıkları zaman kralın gördüğü şey vardır, inek, vizyon vardır değil mi? İnek. O da vizyon. Yani cılız inek, semiz inek. Yılız inek. Hep inek şeyi üzerinden gider. Yani doğru. O tip şeylerde. Yani var inek o toplumlarda varlığın sembolüdür. Yani cılız inek demek orada, semiz inek demek oradaki birikimi, hazineyi tüketmesi demek yani şey olarak. O da onları demek. O bilgileri de burada kısaca verdikten sonra şeyimize devam edelim. Burada tamam. Süremiz çok kısa kaldı. Bir dakikamız falan da var. Yeni bir ayete gireceksek yarım kalabilir. Evet, yok. 155. ayeti burada 154. ayeti takdim edersek bu program biter. Öfkesi Musa'yı rahat bırakınca. Biliyorsunuz Musa levhaları bıraktı. Attı kenara. Veyahut da şimdi Elga, veyahut da şimdi o zaman getirdiği hikmetler, alın başınıza çekin mi dedi. Nasıl yapmışsa kafalarına mı yaptı? Ne varsa görün. Ne haliniz varsa dedikten sonra böyle bir öfkeli hali var. Rahat bırakınca öfkesi geçmiş. Tabii kardeşi de yalvarmış. Ya ben zor, bana zorla yaptılar, beni öldüreceklerdi. Yani bunları, bu aşamaları şey yapmayalım. Çünkü sanki şeyde bu Taha suresindeki ayeti çarpı taraf onları Harun yoldan çıkardı diye de iddialar yapıldı. Bak halbuki burada benim suçum yok diyor. Şimdi o beni öldüreceklerdi diyor. Evet. Musa'nın öfkesi geçmiş. Levhaları almış tekrar. Evet. Kitabı eline almış. Önce atmışmış yani dedim. Onlardaki yazıda da ancak Rableri için, adam olan kimseler için bir kılavuz ve rahmet vardı. Aynı Kur'an. Şimdi levhaların içinde ne varmış? Rahmet. Evet, Rableri için adam olmak isteyen için kılavuz, evet. Müttakiler. Yani orada ruhban kelimesi geçer de o yontulmuş, yontulanlar için adam olmak isteyen ne demek? Ve rahmet varmış. Musa'nın Tevrat'ında da getirdiği levhaların içerisinde de kılavuz ve rahmet varmış. Ve rahmet var. O da demek ki zaten bunu başka ayetlerde de göreceğiz. Tevrat'ta Kur'an'la eşdeş, tamam mı? Bir kitapmış. Evet, aynısı. Tamam. Aynısı. O da eşdeş bir kitapmış. Çok sağ olun efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu şeyi de burada tamamladık. Güzel, İnşallah devam bitirelim. Edeceğiz bu İnşallah, konunun devam şeyine. Ederiz efendim. Evet, çok oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Yayında yine geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.